Moi boas tardes, benvidos. Sábado máis aquí no 104.6 da FM. Comezamos este noso programiña sempre en Galicia, con o mesmo equipo de sempre, con moitas ganas de facer radio en galego durante dúas horiñas, con Mar Forte ali nos controis técnicos e o meu carón Armando e Laura respectivamente. Boas tardes, Laura, benvida. Moi boas tardes, Xulio. E Armando Fernández. Boas tardes, Xulio, Laura e ointes. Bueno, primeiro de nada, quero decirvos que vamos a comenzar dun xeito completamente diferente, posto que xa temos preparada unha peza de música que o noso técnico ten escollida para... E vamos a dar unha pequena, unha primicia, sí, a todos os nosos ointes, que dentro de pouco poderán escoitarnos nunha emisión nova de radio, que estamos lle buscando o nome, unha emisión nova de radio que ten aquí preparada os directores e os jefes, e os chafazos son Marc Fort, sí, e Francesc. Bueno, xa falaremos del, despois daremos noticias importantísimas con respecto a eso. Non será en directo, comezaremos pouquinho a pouco, pero faremoslo, non? E como adianto o programa de hoxe, aquí a nosa compañeira Laura, dinos cual vai ser máis ou menos a programación de hoxe. Sí, en primeiro lugar falaremos con David Pérez López, que é arqueólogo que leva vairos anos estudiando o fenómeno do foxo. Hai o dos lobos, sí, sí, ali na zona da Serra de Xerés, por aí, sí. E como non, estará con noso correspondente en Galicia, con Xosé Lamela, lógicamente, como cada semana. Seguro que nos presentará este grande personaxe. Sí. Bueno, que máis? E despois, avanzando o programa, teremos tamén a Miguel Anxo Viso, que xa falamos de la semana pasada, que é o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixen de Ribeiro, que, como xa sabedes, o día 22 de octubro, bueno, ven a fira, O Fórum Gastronómico. Sí, o Fórum Gastronómico en Barcelona, fará unha presentación especial. Moi ben. Xa, entonces, él nos informará, sí, lógicamente. Daremoslle vento, como din os mariñeiros. Entrevista co presidente do Consello Regulador. Despois, como sempre, asuntos comunicacións tamén, non? Bueno, sí, con un representante da Asociación Rosalía de Castro, que é Antonio Lombardía. Como cada semana, outro correspondente habitual en Galicia, que é Xulio Simón. Aí está. Sí, señor. O Xulio Simón sempre é un mestre, non? Sí, é un... Dá gusto escoitalo, sempre que nos ten algunha novedade. Pois, falando de mestres, temos aquí un que, ademais, fai os propios instrumentos. Os seus propios instrumentos. Eloy Vázquez, me parece que é. Sí. Vamos alá. Escoitamos unha peza del que xa temos prevista para ti. Thank you. ¿Ves? Unha peza casi medieval. Exactamente, casi bueno, medieval e ademais fermosa. O título precisamente son pezas medievais, non? Pois escollidas e recollidas por este tal compositor, que por certo en Facebook aparece varias veces dando informacións con respecto ao traballo que vai a presentar, non? Sí. Eloy Vázquez, que coñecémolo precisamente ali naquel recuncho de Galicia tan interesante e tan importante que é o sendeiro Quintá de Cancelada. Exactamente. De Quinta de Cancelada e Río Donsal. É Río Donsal. Bueno, pois estábamos a falar dunha posible emisión, bueno, posible non, xa está en marcha, estamos traballando nunha emisión, pero por internet, non? Sí. Unha cousa que o noso técnico, xunto con Alfred, con Francesc Aguilar, pois teñen en marcha e que xa veñen facendo emisión dende fai bastante tempo, e ofrecéronos facer un programiña en galego e que nos ofrecemos a todos os nosos ointes que nos digan cual é o título que lle podemos poñer, cual é o título que lles gustaría... Que nome podíamos poñer. Que nome lle gustaría poñer. Un nome galego. Será... Sí, exactamente. Ou un galego catalán, como exactamente. Que parezca, como e suxerencias tamén pro programa que lles gustaría escoitar. Bueno, en principio serán dúas veces na semana. A ver que nos digo técnico. A ver, Marc, como vai ser eso? Primeiro indica ya nos ointes a páxina. Bueno, hola. Hola, sí. Hola, amigo. La página es localaudiovisual.dk. Es fácil, el nombre era fácil porque digo, lo pensamos porque en catalán, castellano y inglés es igual. Sí, sí, sí. Así todo el mundo lo entiende. Local, audiovisual. Sí, punto local de local de ensayo, de sí, eso. Sí, sí, sí. Y audiovisual, pues de audiovisual. Sí, sí, y sí. Punto de K, de Dinamarca. Sí, sí. Que estamos aquí, pero mira, cosas de. cosas de internet. Sí, cosas del financiamiento, ¿no? Algo sí, era así. Bastante más barato un deca que un punto com. Algo así. Ya que lo dices. Sí, sí, sí. Algo así. Bueno, eso en primer lugar, que se metan ahí, que así xa poden comenzar a trastear, saber que é o que fai o local audiovisual. Sí, verán la página, verán lo más importante, ya que me dais la oportunidad, me voy a hacer publicidad. Hombre, que no. Vayan a la derecha, a la parte superior. Hay una pestañita que es Escoltans en directa. Ajá. Ahí la música que nosotros vamos poniendo de grupos de aquí, grupos que hacen muy buena música, que no son conocidos, pero música que no van a escuchar en ninguna otra emisora, eso ya lo digo. Y ya pues aquí, ¿qué es local audiovisual y qué os le pueden hacer? Bueno, sí, que durante dos semanas... daremos de tempo como máximo para poder colocarse aí e poñer o nome do noso programa, non? Exactamente. O programas da LAV, non? Da local audiovisual, porque o local audiovisual será LAV, non? LAV. Sí. LAV, Local Audiovisual Radio. Bueno, entonces poderán escoitarnos en directo ou poderán escoitar directamente todos os podcasts e todas as emisións que fagamos, non? Sí, se va a dúas veces a semana. Sí, en principio, si no cambian horarios o por lo que sea, en principio sería el lunes a la una y el miércoles a las 9 de la noche. Qué estupendo. Dos horas, de hora punta, ¿eh? Aquí. Sí. Sí, sí, xa vexo que ademais tes xa enllestito, polo menos xa colocado, o de Radio San Boi, o que o noso amigo Armando dirixe, non? Galegos Novais. Sí, bueno, la página esta que es, de momento es provisional, estoy haciendo la nueva, pero bueno, el enlace ya lo pasaremos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y eso, bueno, el horario este, el nombre el que decidan, una hora a la semana de momento, después ya veremos si hay más. Ajá. Muy bien. Y entonces eso no quiere decir que se non se desbotou por aquello do e-books, non? Que siguen, si, estabas tan interesado e que nos colgabas os podcasts no e-books moitas veces, non? Sí, eso... Eso está en estudio, traballándose. Sí, voy un poco atrasado, voy por el febrero. Bueno, pero vas adiante, vas junto vai, non? Bueno, pois pues xa saben todos vostedes. Local audiovisual, díganos cual é o programa que lles gustaría, os nosos ointes que lles gustaría escoitar, que lles gustaría ver sus herencias, como sí. Diste, Laura... A partir de agora, por lo menos unha horiña, non? Sí, unha hora. En principio haríamos unha hora cada 15 días y la semana siguiente pues volver a emitirlo. Yeah. Y muy después, bien. Si va gente, la gente lo escucha y eso, pues ya vamos. Pues faremos un esfuerzo, sí. O por lo menos intentaremos quedar a altura de las circunstancias y a postación. A mí lo que me gustaría, xa yo lo propuse a Micro Pechado precisamente a Marc, que sería interesante buscar un 10 minutos, 5 minutos, que fuera, no espacio este, para ofrecérselo precisamente o sendeiro de cancelada Río Donsal, sí, para que eles cada 15 días nos informaran das visitas que fan, da aportación de algún voluntario ou de alguna persoa. As aportacións que perciben. Igual que temos un correspondente. As visitas que teñen. Exactamente, igual que temos un correspondente nos en a Baixa Limia ou nas Rías Baixas ou nas Rías Altas, pois ter un correspondente ali nese sitio específico para que nos falen e ofrecérselo a eles, porque coido que sería un puntazo. Bueno, non sei, que se vos parece outra cousa, ou se os ointes tamén nos queren aportar algunha idea determinada, pois tamén nos estaremos encantados. Que para iso, pois podemos dar os números de teléfono. Os teléfonos, tamén. Os enderezos de radio, de Facebook e todo eso, non? Bueno, veña. O Facebook é sempre en Galicia. Xa poñen sempre en Galicia e aí salimos. O blog. Pois é, sempre en Galicia, blogspot.com. E aí despois tamén está o correo electrónico, que é sempreengalicia@gmail.com. E os teléfonos? Pois son o 93-377-8055. E outro teléfono máis, que é o 93-377-5355, donde podéis chamarnos e darnos xa sus sugerencias, en fin, podéis ir, pois digo, pois a mí gustame este nome, pois a mí gustame outro, entonces nosotros, entre os que hai, facemos unha criba e despois vamos facer un agasallo. Vale, peneiramos. Exactamente, peneiramos. Peneiramos, que é máis bonito que a criba. Sí, peneiramos. Bueno, e falando de peneirar, me parece que xa temos outra preza de música, vamos lle dar vento, para que todos os nosos ointes, pois ao tempo que debullamos as nosas conversas, pois vayan escoitando un chisquiño de música da nosa. Da nosa, sí. Exactamente, da nosa. Aí vai. outra vez música medieval do noso amigo Eloy Vázquez, que coñecimos precisamente en allí Quinta, en Quinta de Cancelada, sí señor. Un músico que ademais fai os seus propios instrumentos. Estes instrumentos son escollidos e recollidos precisamente das fotos que se tirou do Pórtico da Gloria de Santiago de Compostela. Sí. Despois fainos, bueno, el claro, ten como referencia o cancioneiro Casto San Pedro, non? Uh-huh. Pero a maior parte da música é música medieval, é música que bueno, pois eu coido que costa moito poder recollela, poñela en marcha. Pero bueno, facer ese traballiño tela má. Ten zanfonas especiales, cousas moi moi moi interesantes con respecto a música, non? Uh-huh. En xeral, non? Eu sempre digo que cando vas a un sitio sempre encontras a algunha persoa que, en fin, que te enseña, que te enseña cousas novas. Como pampo con este home en Quinta de Cancelada, ali naquela aldea perdida. Sí. Edalá. Sí. Bueno, el coito que estaba na Coruña, non? Sí, na Coruña, estaba na Coruña. Na Coruña, Santiago. Sí. Bueno, a verdade é que el quedou, nos quedamos completamente satisfeitos, pois mandounos este uh-huh. disco dedicado a todos os nosos ouvintes. Sí. Para nós, pero para todos os ouvintes. Para todos, correcto. Nos disfrutamos cando somos capaces de ofrecer a todos os ouvintes. ¿No? Tamén nos temos pendente falar con Carmen Penín, que uh-huh. é aquela de Meaus, que... Sí. Dous na Fronteira. Sí, Dous na Fronteira, que ademais canta maravillosamente, tamén nos mandou un disco, que dedicoulle unha peza de música ao Couto Misto. Sí. E bueno, ahora mismo dixo que estaba colgada no Facebook, que podíamos baixala para poderlle ofrecer a todos os nosos ointes. Eu non son quen de facelo, a mellor o noso técnico desde a mesa de sonido é capaz de baixar esa carga, descargar gratuitamente a canción Dous da Fronteira, Rosa do Couto Misto, a Rosa do Couto Misto. Pero, mentras tanto, nos vamos a poñer outra peza de música. ¿Sí? De Arruidos, precisamente de Cantares do Brión. No, Cantares de Brión. Que foi o presidente o que nos lo enviou. E intentaremos falar con Galicia, creo que ti nos anunciabas no comenzo, non? Intentar falar con Xosé Lamela, e con David. Vamos alá. Música, pois, de Cantares do Brión.